Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdü sena olsun inşaat âlem muhteremler. Bizi burada topladı Mevlam. Bu gece insanların çoğu şer yerlere giderken elhamdülillah bize Mevlam bu nasip etti bunları. Bu bir nimettir, şükür ister. Bu akşam konumuz Mekke Mükerreme'nin fethi. Bu Kur'an-ı Kerim'de Nasr suresinde müjdelendi. Kur'an-ı Kerim'de kısa süre vardır Nasr suresi adında. Burada Allah-u Teala bize buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel fetuh. İzâ câe geldiği zaman, izâ gelecekle ilgilidir. Bir de bunda şart anlam vardır. Allah Teala buyuruyor, izâ câe geldiği zaman, nasrullâhi Allah'ın yardımı geldiği zaman. Demek ki Allah Teala yardım etmezse, peygamber de olsa, evliya da olsa kimse bir şey başaramamıştır. Allah'ın yardımı gelirse olur bunlar. Vel fethu. Bir de fetih vakti geldiği zaman. Fetih. Mekke Mükerreme'nin fethi deniyor. Bir fetih vardır. Bir de işgal vardır. Arada çok fark vardır. İşgal bir devlet başka bir de ülkeyi zorla işgal eder. Amacı ne? Orasını sömürmek. Halkını ezmek, sömürmektir halkını. İşgal kuvvetleri çabuk yorulur bunlar, yıpranırlar bunlar. Çünkü direniş olur, isyan olur. Yıpranır bunlar. İşgal, zulüm devam edemez. İslam'da işgal yoktur. İslam'da fetih vardır. Fetih. Nedir fetih? Fetaha yeftehu fiilden gelir ki açmak anlamına gelir. Yani ezilen halkın önünü açmak anlamına gelir. Fetihte ne vardır? Fetihte yıpranma olmaz. Daha güçlenme olur ve büyüme olur buna fetihte. Bir örnek vereyim. Sahabe-i kiramdan Hazreti Amr, Hasim-i Hilafeti zamanında Mısır'ı almak istiyor. Fethetmek istiyor Mısır'ı. Daha önce Mısır'a gitmiş, onu çok beğenmiş. Biraz daha içeri gidersek, Allah onun için yaratmış aslında. Ona sevgi verilmiş gönlüne. Hazreti Amr Filistin'i aldı. Hazreti Ömer mektup yazdı. Ya emrel müminin, eğer izin verirseniz ben Mısır'a girmek istiyorum fetih için. Hazreti Ömer çok temkinliydi, izin vermedi. O zaman Mısır Roma'nın egemenliği altında. Roma askerleri var orada. Hazreti Amr tekrar mektup yazdı, izin istedi. Hazreti Ömer bu defa izin verdi, yalnız ileri fazla dalma, temkinli ol dedi. Hazreti Amr emrindeki 8000 kişi var emrinde, asker, gönüllü. Bununla beraber Mısır'a girdi. Bir küçük kasabayı kuşattı. Kale içinde kasaba. Biraz tabii kuşatma devam etti. Derken fetih nasip oldu. Akşam üzeri güne batarken fetih nasip oldu. Kasaba fethedildi. Dediler ki komutan Amr'a, diğer küçük komutanlar, ya Amr, asker erzağı kalmadı. Asker bunu açtı. bağışlama senin arada kalmadı, ne yapalım? Şöyle yaptı. Üçer kişilik heyet kurdu. Gidin dedi evlere. Kapıyı yavaş yavaş çalın kapıyı, hafifçe. Hafifçe kapıya vurun. Ev sahibi çıktığı zaman da şöyle başlarını eğin, bir mahcup bir tavırla önce özür dileyin. Ondan sonra deyin ki ona, eğer sizin evinizde şu anda çoğu çocuğunuzun ihtiyacından fazla yiyecekleriniz varsa ve buradaki neyse bunun geçer değeri, bunun parçalık şartıyla istiyoruz, fazla varsa ama deyin. Akşamdan sonra tabii o gün fetih oldu. Kasaba İslamen'e geçti. Daha evvel Roma tarafından fethedildikleri için Mısır halkı bunu bir işgal diye anlıyorlar. Tabii korkuyorlar. Halk evine girmiş, ışıklar söndürülmüş, kimisinden boğazdan bir lokma geçmiyor. Oturmuşlar, çoluk çocuk bir araya gelmişler. Acaba ne olacak bakalım, geleceğimiz diyorlar. Korkuyor, panik içerisinde halk. Derken kapının biri çalınıyor. Ev sahibi titrere gidiyor. Çoluk çocuk korku alışıyorlar. Ev sahibi çıkıyor, kapıyı açıp bakıyor. Üç kişi ama öne bakıyorlar. Sanki mahcup bir tavırlı. Özür diliyorlar. Ev sahibi bir rahatlıyor şimdi, Allah Allah. Onun başka bir beklentisi, eve girsinler, alsın, kessinler. Onu beklerken başka ile karşılaşınca bir rahatlıyor. Buyurun efendim. İşte askın erzağı kalmadı. Eğer evinizde ihtiyacınızdan fazla bu gece yiyecekleriniz varsa, onu parası almaya geldik ama fazla varsa. Efendim, para istemem, alamayız. Tabii çoğu şuna bakıyorlar ki babalar rahat konuşuyor. Ne oldu baba, durum böyle böyle. Seviniyorlar. Tabii ışıklar yanıyor, yemek yiyorlar. Bunun gibi o gece o kasabada bir sevinç oluyor. Sabah kalkıp bakıyorlar, acaba bundan nasıl insanlara Müslümanlar? Kimse evine zorla girmiyorlar. Kimse evinden bir iğneyi zorla almıyorlar. Kimse hanımına kızına bakmıyorlar bunlar. Bunu inceliyorlar. İslam'ın güzelliğini görünce bunlar kendileri Müslüman oluyorlar. Tabii o İslam ordusu biraz kalıyor orada. İkinci Fethiye kasabaya giderken halk bunlara iştirak ediyor. Bu Fethiye katılıyorlar. Ordunun sayısı büyüyor. Eğer İslam'da işgal diye bir şey olsaydı, bir küçük Medine ordusu dünya devleti olamazdı muhteremler efendim. Çılgı büyüdü çünkü bu şekilde. Allah Teala buyuruyor bizlere Nas suresinde, Allah'ın yardımı ilerliyor ve fethin, Mekke'nin fethinde zamana gelir zamanlar, وَرَأَيْتَنْ نَاسَ Sen ya Muhammed, insan göreceksin, insanları يَدَخُولَ فِيْنْ اَفْوَاجَ Allah'ın dinine bunlar, efvaca, fevç, fevç. Efvac, fevcin çoğulu. Fevc zaten çoğul anlamına geliyor, bir grup anlamına geliyor. Yani çoğulun çoğulu. İnsan İslam'ı Allah'ın dinine gelecekler. Mekke'nin fethi, İslam'da en önemli fethi budur. Çünkü Kabe şehridir. Hac orada olur, İslam merkezi orasıdır. Mekke'nin fethine girmeden önce, tabi oraya giden bir yola bakalım inşallah. Hangi yolla aşıldı da oraya gelin diye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de doğdu. Tabi babadan yetim doğdu. O dönemde yetimlere pek iyi göze bakmazlar, aşağıdır yetimler. Peygamberimiz orada peygamberlik verildi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Doğdu, büyüdü orada. Fakat Allah'ın hikmeti, tabi bilemeyiz sırrını, Mekke halkı İslam'a karşı direndiler. Aşırılara tabi. Sonunda İslam Medine'ye doğru yayılmaya başladı. Bir ağaç muhteremler, bir ağaç. Bu ağacın dalları hava alamazsa, güneşi göremezse o dal gelişmez. Ama diğer dalları gelişebilir. Bazen kök altından başkadan fışkırır çıkar. Allah'ın dini, son din, İslam dini tabi kıyamete baki kalacak. Dine yayılacak. Bunun için Mekke'ye bir layık değilse Medine'ye sıçradı. Ve Medine'lerin davet üzerine Müslümanlar Medine'ye hicrete göçe başladılar. En son Peygamberimiz Mekke'de kaldı. Hazreti Bekir'de beraber kaldılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de zorunlu olarak o da hicrete gitmeye mecbur kaldı. Sevir Dağı'nda bir mağarada 3 gün orada kaldı, gizli kaldı. Bakın bir peygamber, Hatemül Enbi Habibullah, yergi konu hayran, ama Allah'ın çizgi bu, kader bu. Yani eğer peygamberler insan üstü yaşasalardı, peygamberler, o zaman arkadan gelen insanlar ne derlerdi? Canım o peygamberdi derlerdi. Yani onun bir yaşayamayız derlerdi. Demek ki peygamberler de normal yaşıyorlar. Normal çileleri çekiyorlar. Düşmana karşı da savaşıyorlar. İnsan gibi normal olarak savaşıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün kaldı mağarada, oradan çıktı, gizliden çıktı oradan, Medine'ye doğru yola gidiyor. Son defa arkasından döndü, deve üzerinde Mekke şehrine baktı. Tabi doğu büyüdüğü yer. 13 yıl orada peygambere görev yaptı orada. Peygamber çok duygulandı o anda. Gözleri yaşardı. Ey Mekke şehri! Eğer kavmim beni bundan çıkaramazlar da bundan çıkmazdım. İçi yandı Peygamberimizin. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i getirdi. Kazas 85 ayet-i kerime Mevla buyurdu ki Rabbin seni bu ayetlere geri dönecektir. Lerrad ila me'ad. Cebrail sen dedi ki, ya kardeşim Muhammed üzülme. Yakında sen Mekke'ye döneceksin, hem de burasını fethederek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi hicretini yaptı, Medine'ye gitti. Mekke'de Müslümanlar bir cemaattı. Hem de azınlık bir cemaat. Ama hiçbir hakkı olmayan, ezilen, zulüm gören bir cemaat Müslümanlar Mekke mükerremede. İnançlarıyla ayakta duran Müslümanlar. Medine'ye gidilince bu cemaat orada şimdi devlete dönüştü. İlk İslam devleti kuruldu. Anayasa Kur'an-ı Kerim oldu. İslam devleti kuruldu ama ancak bir kasaba devleti ama. Küçük bir devlet tabi. Yaşaması çok güç muhtemelenler. Devleti kurmak kolay. Bir küçük kabile bile ilan eder bağımsızlığını ama yaşatamaz devletini. çabuk çeker gider, dağılır gider. Şimdi o dönemde, o koşullarda Medine'deki devlet yaşaması imkansız tek kelimeyle, imkansızdı. Üç tane tehlike vardı bunlar için. Biri Medine çevresindeki vahşi kabileler, baskın yapan kabileler. Alışmışlar bunlar. Medine'ye ara sıra baskın yapıyor Medine'ye. Hayvanları çalıyorlar, kadınları kaçırıyorlar, çocukları kaçırıp bunları, köyde satıyorlar bunları. Peygamber bunlara uğraşma mecbur kaldı bunlara. İkincisi, Medine etrafında üç tane Yahudi kabilesi vardı. Üç tane Yahudi kabilesi, aşağı yukarı 5-10 kilometre uzakta Medine Münevvere'ye üç ayrı Yahudi kabilesi. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureze'de üç Yahudi var. Yahudiler İslam düşmanı Yahudiler. Irkçılıkları için Peygamberimizin peygamber olduğunu bildikleri halde sırf Yahudilerin peygamber gelmediği için düşman kesildiler. İki. Üçüncüsü de Mekke'nin başını çektiği müşrik kabileler. Böyle bir muazzam bir okyanus içerisinde küçük bir adacık İslam devleti Medine'de. Burada Peygamber uyguladığı tabi bir diplomasi vardı. Önce Yahudilerle anlaşmalar yapıldı. Yahudilerle geçici anlaşmalar yapıldı ki müşriklere karşı arkadan bir saldırı olmasın diye. Tabi zamanla Yahudiler anlaşmayı bozdular. Onlar Medine'den sürüldü Medine'den. Medine'den temizlendi Medine. Diğer tarafta Mekke'nin baş çektiği müşrik kabileler. Önce Bedir Savaşı oldu. Arkadan Uhud'da savaş oldu. Uhud Savaşı da 70 şehit verdik. Ve en de önemlisi Hendek Savaşı. Hendek Savaşı. 10.000 kişilik müşrik ordulara geldiler. Medine kuşattılar. Hendek Savaşı oldu. Allah'ın yardımıyla Hendek'te bu müşrikler bozduğunu uğradı. Fırtına çıktı. Melekler geldiler buraya. O zaman da bunlar. Bunlar tabi hep Allah'ın takdirinin aşama aşama uygulanmasıydı. Hendek Savaşı'nda müşrikler bozuk halde kaçınca Peygamber şöyle buyurdu sahabelerine, "Eshabım, artık müşrikler Medine'ye saldıramayacaklar. Bu onların Medine'ye son saldırısı idi. Artık kader ibresi bize döndü." buyurdu. Öyle oldu. Ertesi yıl Peygamberimiz haber verdi Medine'lere, etraf kabilelere, Mekke'ye ömreye gitmek için isteyen gönlü gelecek. Yeni İslam'a gelen kabileler korktular. Dediler ki, daha geçen yıl Hendek'te savaşamadı düşman da bunlar dediler, korktular gelmeye. Yalnız 1400 kişi, en seçkin sahabeler bunlar, ömre niyetiyle ve ihram da giyerek bunlar Mekke'ye doğru yola çıktılar. Mekke bunu haber almış Mekkeliler. Önlem almışlar. Peygamberimizin devesi birdenbire Hudeybiye'de çöktü deve. Dediler, "Ya Resulallah, deve ne çöktü acaba?" Şöyle buyurdu, "Fili sokmayan Mekke'ye bunu oraya sokmadı. Hikmeti var." İnip baktılar, önde bir tepe de var, tepe. Arkasında Mekkeliler orada pusu kurmuşlar, ordugah kurmuşlar oraya. Bunu da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Osman'ı elçi olarak Mekke'ye gönderdi. Biz buraya savaşa gelmedik. Amacımız ihramdayız, ömre yapmaya geldik. İzin vermediler. Bunun üzerine bir murhas geldi, elçi geldi. Süheyb bin Amr diye. Onun başka heyet geldi. Orada bir anlaşma yapıldı. Hudeybiye anlaşması deniyor buna. İşte bu anlaşma o anda ilk anda maddeleri ağırdı, İslam aleyhindeydi. Hatta sahabeler bile buna tam edemediler bu maddelere. Yani isyanca duruma gelir sahabeler bile o anda. Peygamber sabahlara sükun tavsiye etti. Şöyle madde kondu şimdi burada. Birinci madde, bu anlaşma 10 yıl geçerli olacak. 10 yıl içerisinde arada bir saldırmazlık olacak. Kimse kimse saldırmayacak. 10 yıl geçerli olacak. Bu madde güzel. İki tarafın kabul etti bunu. Sonra bu sene Mekke'ye Müslümanlar giremeyecekler ama seneye gelecekler. 3 gün kalacaklar. Bu da kabul edildi. Şimdi daha başka maddeler var da bir madde şimdi buraya kondu. Bu madde güç geldi Müslümanlara. Eğer Mekke halkından bir kimse Müslüman olduğu halde Medine'ye giderse, oraya sığınırsa bunu Medineliler Mekke'ye teslim edecekler bunu. Teslim edecekler. Ama Medine'den bir Müslüman Mekke'ye gelirse o onlara geri iade edilmeyecek. Bu madde ağır geldi Müslümanlara. Ya Resulallah nasıl olur? Mekke'den bir Müslüman kardeşimiz Allah'a inanmış, Müslüman olmuş, bir sığınmış. Daha sonra teslim edildi düşmanlarına. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi buradaki kader sırrı bile peygamberidir. Bir kaderin sırları açıklayamaz ama iman gaybidir muhtemelen. İman gaybidir. Peygamber ise bunu sırları biliyor, açıklıyor ama. Eshabım sabredin, Allah buna hayır yaşamış şey verir. Derken yazı yazıldı, hastalık kağıdı yazıyordu. İmzalandığı anda bir olay meydana geldi. Müşriklerin baş görüşmecisi Süheyl'in oğlu Ebu Cendel Müslüman olmuş oğlu. Genç delikanlı. Müslüman olmuş. Babası Süheyl tam İslam düşmanı. Oğlu İslam'ı seçince onu dinden baskıyla çevremeyince ayaklarına zincire bağlanmış. Onu evde bir demir kazığa ayaklarına bağlanmış. Kapıyı kilitlemiş. Aç tutuyor kendisi orada. Ölmeyecek kadar kurepe su veriyor ona. Bu Hazreti Ebu Cendel babasının orada olmadığı öğrenince uğraşıyor. Demir kazığı söküyor. Demir kazığı yerinden söküyor ama ayağın zinciri koparamıyor. Kapıyı kırıyor. O demir kazığı zinciri böyle sürükleye Hudeybiye'ye geldi. Tam imzalandı. Oraya geldi. Ne demek yeni Müslüman peygamberi görünce, sahabeyi görünce, o atmosfere girince aşağı geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbire başladı. Babası baktı, oğlu oraya gelmiş. Ne dedi babası? Peygamberimize bu anlaşma mucibince bunu bana iade ederiz bakalım. Dedi ki Hazreti Ömer ortaya çıktı. Anlaşmaya göre eğer Medine'ye gelirse iade edeceğiz. Hayır olmaz. Anlaşmayı bozarım dedi. Peygamberimiz yine peki dedi buna. Yine peki dedi, iade edildi kendisine. Derken tabi Hudeybiye'de anlaşma imzalandı, müşrik gittiler böylece. Peygamber orada 20 gün daha kaldı. İhram oldukları için develeri kurbanlar kestiler, Tıraş ihramına çıktılar. 20 gün kaldı kenarda. Medine'ye geldiler. Şimdi durum daha bir kritik olmuştu Medine'deki, yani dengeler başka olmuştu. Medine'nin kuzeyinde bir kasaba vardı. Hayber diye, Hayber. Aşağı yukarı 150 kilometre mesafede Medine'nin kuzeyinde, bir de Medine'lerin Şam yolu üzerinde, ticaret yolu üzerinde. Orada Yahudi otururlardı. Medine'den kaçan Yahudiler oraya gittiler. Orada daha güçlü Medine Yahudi topluluğu oldu. Bir de orada İslam düşmanlığı da azı bir duruma geldi. Medine halkı dışa bağlı ticarette. Yiyecekte, giyecekte dışa bağlı bunlar. Yani Şam'dan orada mal geliyor buraya. Bu Yahudiler İslam kervanının yolunu kesmeye başladılar. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri güneyden, yani Mekke'den emin olmadığı için onlara Peygamberimiz yürüyemedi, üzerine yürüyemedi. Peygamberimiz yaptığı taktik şu düşünüyorum burada, strateji. Önce Mekke'ye gidip anlaşma yapıp orasını güvence altına almak. Ondan sonra kuzeye yönelmek. Ve öyle oldu. Anlaşma gereği Mekke müşrikleriyle 10 yıllık saldırmazlık anlaşım imzalanınca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 20 gün Medine kaldı. 1400'ü yaya, piyade. 200'ü at olmak üzere Medine'den Hayber'e çıkıldı muhtemelenler. Hayber'e çıkıldı. Çünkü orası İslam için bazen tehlikeliydi orası. Hayberliler böyle bir şey sezmişler. Her gün kalenin dışında ordugah kurmuşlar. İslam askeri bekliyorlar. Artık son günü bıkmışlar bunlar. Herhalde bunlara gelmez. Korkarlar buraya gelme diye. Bu görüşle bunu ne yapmışlar? Son gece bu ordugahı kaldırmışlar. Herkes gitmiş kaleye, yatmışlar bunlar. Hayberlerin de buyurun köpekleri meşhurmuş, köpekleri de. Yani doğal radarlar. Ufak bir yabancı da hem havlarmış bunlar. Çok hassasmış köpekleri de. Ama Allah'ın hikmeti, o gece Peygamberimiz ordugahına oraya gitti. Köpekleri hiç ağlamadılar. Ötmedi horozları da. Onlar da uykuya dalmışlar. Peygamberimiz Hayber'e girdi. Onu da bir kale içinde ordugahını kurdu. Sabah kalkıp baktı ki Yahudiler, eyvah, Müslümanlar Hayber'e gelmişler. Tabi kaleden çıkamıyorlar bunlar. Ve kaleler kuşatıldı, kaleler savaşlar oldu derken elhamdülillah orası İslam ülkesi oldu ve İslam'da ilk fethedilen yerde Hayber olmuşturun, Hayber. Yani Hayber o civarda o günde bugün de değerli bir yerdir böyle. Arası mümbit arası vardır, akarsuları vardır, ekin ekilir, sebze olur, hurması bol olur. Öyle bir yerdir. Havası iklim de güzeldir Hayber'in. Oradan dönüldü. Hayber'den dönüldü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu defa ne yaptı? Artık kuzeye doğru yöpeyim. Kuzeye doğru yöneliyor. İslam'ın açılması kuzeye doğru. Ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Roma İmparatorluğu'na, İran, Mısır gibi bunlara mektup gönderdi elçilerle. Bunları İslam'a davet etti Aleyhisselam Hazretleri. Yine ertesi senesine o anlaşma gereği Peygamberimiz ömre için Mekke'ye gitti. Ömre yaptı burada. 3 gün kaldı orada. Mekkeliler şöyle diyormuş kendi aralarında. Medine havası ağır. Mekke'den giden muhacirler, sahabeler orada hastalanmışlar, zayıflamışlar, kansız, cansız kalmışlar. Artık ona da hayır yok demişler. Peygamberimiz onlara İslam'ı göstermek için şöyle yaptı eshabına. Eshabım tavafa girerken açın sağ omuzlarınızı. Açınız. Neden? Çünkü müşrikler etrafa çekildiler. Buna seyrediyorlar böylece. Ve o da ne yapıldı? Remel deniyor. Böyle hızlı, kısa adımlarla hızlı yürüyerek böyle bir gösteriş oldu. Demek ki düşmana karşı bir gövde gösteriş yapmak da bu da sünnettir muhtemelen düşmana karşı. Bu da sünnettir böyle. Oradan dönüldü. Derken Hicri 8. yılın başlarında ilk olarak Roma ile bir sıcak temas kuruldu Romalılar böyle. Bu da savaş oldu böyle. Yani o güne kadar Roma deyince, İran deyince bir efsanevi güçtü Araplar arasında. Koca Roma devleti. Peygamberimiz oraya 3000 kişiyi gönderdi. Hazreti'nin başkanlığında ilk olarak Roma ile bir sıcak temas sağlandı. Bir savaş oldu böylece. 3000 kişi, 100.000 kişi ordu karşısında tutundu elhamdülillah. Hatta bir an zafer elde ettiler. İle gitmediler, geri geldiler bunlar da. Şimdi gelen muhteremler bir de anlaşma gereği Medine'ye gelen Müslümanların iadesi konusuna gelelim. Bu madde konmuştu. Zorla konmuştu. Baskı olmuştu burada. Medine-i Münevvere'ye Hazreti Ebu Busayr denen bir zat, genç. Müslüman olmuş Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye geldi. O dönemi şöyle bir hayalimizi canlandıralım o dönem muhteremler. Peygamber Aleyhisselatı'nın hayatta. Onu gören sahabeler, yani İslam'ın en canlı, dinamik zaman İslam'ın, herkese konuşuyor Kur'an, sünnet-i seniye, imana coşmuş Allah için, her şey bir olan bir zamanda, Hazreti Busayr, Mekke'de Müslüman olmuş, oradan kaçtı, Medine'ye geldi. Medine'ye geldi, baktı ki, Hazreti Bilal ezan okuyor Allahu Ekber diye. Namaz vakti akın akın meşte geliyorlar. Toplanır halk. Resulullah mihrapta namaz kıldırıyor. Dönüp eshabına sohbet ediyor. Her Allah diye yanmış. Aşk, cezbe, ruhsal, zevk, feyiz, gönüller coşmuş. Hazır bu seher yandı bu durama böyle. Yandı bu durama. Yani cenneti aşan bir güzellik, ruhsal güzellik. Öyle bir hal. Namazı mütakip. Peygamberimiz dedi ki Busayr'e, ya Busayr, sen buraya geldin evet, geldin ama biz anlaşma uymaya mecburuz Allah katında. Anla imza attık oraya. Şimdi Mekke'den gelen olursa ben ona seni teslim edeceğim bak. Bu şekilde paylaşacağım. Sevimli siyarısı Allah. Tabi göz yaşardı. Derken arkada iki kişi geldiler bunu istemeye. Peygamber verdi onları. Alın bakalım. Gitti bunlar da. Mikat yeri vardı Medine'nin. Zülhüreyfe diye. Oraya gidince oturmuş müşrikler hurma yemeye oturmuşlar. Bu seyirde yanlarında orada. Onlar hurma yerken Hazreti bu seyir ne yapıyor? Birinin kılıcını kaptığı gibi ensesini vuruyor. Bir de öldürüyor. Öbürü kaçıp kurtuluyor, birini öldürüyor. Busayr Hazretleri döndü, Medine'ye geldi. Ya Resulallah, ben geldim. Durun böyle böyle. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Busayr geldin ama yine iade ederim ben seni. Ama ya Resulallah, iade ettin sen beni. Olsun idare bir şekilde. Tabii yine geldiler. İstemek istini. Peygamber buyurdu ki Buseyr'e, ya Buseyr sen Medine'den kaçmada görünme. Kaç sen burada. Yani işaret et parmağıyla otur abi git. Deniz sahne göre git. Git otur abi otur abi. Hazır Buseyr bu defa Medine'den kaçtı. Kızıldeniz'in sahiline gitti oraya. Tek başta orada şimdi. Ama hür ama, özgür ama. Ezan okuyor, namaz kılıyor, Allah diye yanıyor. Sonra Medine'de bir vakit namaz da kılıyor Peygamberimiz arkasında. O havayı da soludu, ruhsal zevki yaşadı. Onun feyziyle yanıyor orada. Hazreti Buseyr'in oraya gittiğini duyan Mekke'deki Müslümanlar, biraz da gençleri, onun yanına gitmeye başladılar. Bir deyken 3-5-70 kişi oldu bunlar böyle. Etraftan da gel olunca bunlar zamanla 300 kişi oldu bunlar. 300 kişi ama hepsi genç. İşleri yok, güçleri yok böyle. Deniz kıyısında, deniz havası alıyorlar. Devamlı eğitimde ama. Ok atma hepsi kesin nişancı. Kılıç kullanmada, balık tutuyorlar, av alıyorlar, geçiyor bunlar burada. Şimdi oldu bakın muhterem cemaatimiz. Mekke'nin de ticaret kervanları da oradan geçmeye mecburdu, o yola geçmeye ama Şam'a giderken. Ne yaptı bunlar? Mekkelilere ekonomik abluka koydular buna, ekonomik. Bunların kervanını kestiler bunlar şimdi. Ama hepsi de silahlı, kılıçlı, güçlü. Bir de kılıç kullanmak tabancaya, tüfeğe benzemez muhteremler. Mesela günümüzde bir asker mevzeye yatar, ne yapar? Yattığı yerden yalnızca bir parmağını kımlatır, tetik çeker, tık tık tık tık mermi atar. Kılıç öyle mi kılıç böyle? Kocam ağır kılıç. Onu sürekli kaldıracak, onu muazzam kuvvetli vuracak. Ki karşıdakinin zırhını kesebilirsin, kemiğini kesebilirsin. Sonra kılıç savaşı günlerce sürebiliyor. Yorulmamak gerekiyor bunda. Mekkelilere baktılar ki bu madunun aleyhinde oldu. Geldiler Medine'ye, ya Muhammed sen Ebu Bekir'e haber gönder, ondan sen Medine'yi al, bu madeni biz kaldırıyoruz. Bir de bunun dışında Mekkeliler anlaşmayı bozan bir suç yaptılar. Konuya girmeyeyim fazla, dağıtmamışım konuyu. Bunun üzerine Aleyhisselam Hazretleri artık karar verdi Mekke'nin fethine, Mekke'nin fethine. Yalnız Mekke'nin fethinde direniş olmasın, savaş olmasın, kan akmasın diye Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı? Bunu çok gizli yürüttü, gizli yürüttü bunu böyle. Hatta bir Huza kabilesi vardı Mekke'ye yakın. Bunlar İslam meyildi bunlar. Haber gönderdi, yolu kesti bunlar. Kimse yoldan geçirmediler. Peygamber'e haber gönderdi. Allah'a iman olanlar Medine toplantısında Ramazan'ın başlarında sefere gideceklerdi. O zaman hazır ordu yok. Gönüllü, Allah için. Kılıcını kapan, rızkını alan en toplantılar. Elhamdülillah 10 bin kişilik bir ordu. 10 bin kişi ordu var. Ramazan'ın 10. günü, hiç 8. yılda Ramazan 10. günü Mekke'de bunlar çıktılar tekbirlerle. Mekke'den de haberi yok bundan tabi. Gizli yürütülüyor bu çalışma sistemleri. Ve Mekke'ye bu ordu geldi, akşam üzere geldi. Peygamber emirde askerlere ateş yakılması için, ateş yakın etrafa. 10.000 ateş yakıldı oraya. Mekke'de baktılar ki muazzam bir ateş yakılıyor, Mekke kuşatılmış. Korktu bunlar şimdi. Ebu Süfyan Mekke'nin başı. O çıktı araştırmaya derken İslam askerine teslim oldu. Şimdi bakın muhteremler, Ebu Süfyan Uhud Savaşı'nda başkomutan müşriklerin Hendek Savaşı'nda yine başkomutan müşriklerin İslam bu kadar muazzam zarar verdi. İslam düşmanı kendisi bu kadar zarar verdi. Ama İslam'da kin yok İslam'da. Peygamber yanına getirildi. Peygamberimiz Ebu Süfyan'a baktı. Şöyle dedi. Ya Ebu Süfyan, Allah bir demenin zamanı gelmedi mi daha? Yani La ilahe illallah zamanı gelmedi mi daha? Ebu Süfyan çok akıllıydı. Düşündü. Evet ya Muhammed. Eğer Allah'tan bak ilah olsaydı bu iş böyle olmazdı. Dedi. Peygamber yine buyurdu. Peki inanır mısın hak peygamber olduğuma? Ama biraz düşüneyim dedi böylece. Tabi onu da sonra kabul etti. Müslüm oldu elhamdülillah. Peygamber bunu dedi ki Ebu Süfyan'a, onu sabahtan gönderdi. Mekke halkına haber ver. Haber ver. Kim senin evine sığınırsa onlara dokunulmayacak. Kim Harim Şerif'e Mekke etrafına sığınırsa onlara dokunulmayacak. Kim evinde oturup kapıyı kaparsa ona dokunulmayacak. Kim dışarıda silahsız olursa ona dokunulmayacak. Buyurun. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Süfyan'ı gönderdi muhteremler. Sabah namazı orada dışarıda kılındı. Ama mütakip dört koldan İslam askerleri Mekke'ye başladılar. Peygamber emir verdi komutanlara, size saldırı olmayınca kimseye sakın dokunmayın diye. Yalnız Halid'in Velid'in girdiği kolda Ebu Yunus İkrim'e askerle haber bunlara karşı bir saldırı yaptı. İki Müslüman şehit olunca Halid bin Velid mecbur kaldı. O da saldırdı. 13 tane müşrik öldürüldü. Yani bu kadar oldu savaş böyle. Derken üç koldan girdiler. Bir kolda Peygamber bulundu kol muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o günü yeşil giysi giymişti. Başına da siyah sarı sarmıştı. Deve üzerinde. Peygamberimizin bir devesi vardı. Adı Kusva'ydı. Adı Kusva'ydı. O devenin çok fazla özellikleri vardı devenin de. Sanki deve bilinçli bir deveydi. Peygamberimiz deve üzerinde Fetih Suresi okuyarak Mekke'ye giriyor muhtemelen. Dört kaldan giriyorlar. Şimdi Ebu Süfyan geldi, haber verdi Mekkelilere. Onların başkanı. Ey Mekke halkı, Muhammed öyle bir kuvvetli orduya geliyor ki ona karşı bir direnemeyiz. Deneme gelin, Kabe sığının, evde kapanın, sakın ona karşı çıkmayın, ona karşı direnemezsiniz. Kuvveti geliyor. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye girdi. Fetih okuyarak Peygamber Kabe'yi gördüğü anda o zaman Kabe çevresinde öyle meşhur duvar yok açıktı etrafı. Peygamber deve üzerinde Kabe gören durdu. Tekbir getirdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle'ye. Orada bulunan sahabeler tebrik getirirler. Bu duyan diğer koldaki sahabeler tebrik getirirler. 10 bin kişi böyle coşkuyla, sevinçle Allah'a göre tebrik getirince zaten Mekke vadidedir. Bu tekbir yankı yaptı dağlardan. Mekke senin sarsılıyor. Mekke halkında şimdi korku, panik Mekke halkında. Çünkü o günün koşullarında bir ülke onlara göre işgal edilince kadınlar şöyle esir, köleleştirilir, erkekler öldürülür derhal, öldürülür. Hele bunların durumu daha farklıydı bunların durumu. Çünkü bunlar 10 yıl peygamberlere, sahabelere çok bazen baskı işkin yaptılar bunlar böyle. Bir intikam, bir kan damlası ortada yine vardı böyle. Bunun için Mekkeliler panikte, korkuda, çılgın gibi oluyor, şoktalar böyle. Kimse ne yaptığını bilemiyor. Evde duramıyorlar, haremde duramıyorlar, kimse kimseyi görmüyor, konuşamıyorlar, çılgın gibiler. O panik halinde bunlar. Derken elhamdülillah fethi hemen tamamlandı, savaşı tamamlandı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devir sebebiyle Kabe yanına geldi. Önce Kabe'yi tavaf etti deve üzerinde Peygamber Aleyhisselam. Deve üzerinde böylece. O gün Kabe'de de putlar vardı. Peygamber deyin onlara vurdu, hep düşürdü onlara böyle. Halk geldi, bağlı gıda ayetini okudu Aleyhisselam Hazretleri. Düştü hep putlar burada. Kabe tamamlandı, tavaf tamamlandı. Peygamberimiz 4 rekat kuş namazını kıldı. 4 rekatta şükür namazı kıldı Aleyhisselam Hazretleri. Sonra Talha'yı çağırdı, anahtar ondaydı kendisine. Kabe'yi aldı Aleyhisselam Hazretleri, Kabe'ye girdi Peygamberimiz. Orada namaz kıldı, çıktı oradan. Halk toplanmışlar Kabe'nin çevresine, Mekke halkı. Mekke halkı, gözleri yaşlı. Herkesin gözleri yaşlı. Yani baba oğul kimse kimseye görmüyorlar. Mahşer gibi bir korku, panik halindeler. Gayet heyecan dolukta, çok dolmuşlar. Herkesin gözleri yaşlı. Peygamber hükmünü bekliyorlar. Yani bunların başını vurun, kesin cillerden. Bunu bekliyorlar bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin kapısına çıktı. Ayak mı kaptı böyle. Allah hamd senet pastasları sonra şöyle buyurdu. Ey ehli Mekke, şu anda benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz? Siz ne yapmayı bekliyorsunuz şu anda? Yani yaptığınıza karşı, karşılık olarak. Peygamber böyle bunlara yumuşak sorunca biraz cesaretleri geldi. Ya Muhammed, sen bizim kardeşimizsin. Yani babadan, dededen kardeşimizsin. Kardeşimizin oğlusun. Akrabayız. Aynı kökten geliyoruz. Sen bir kerem sahibisin. Merhametlisin sen. Bizi Mehmet buyur. Dediler. Peygamber Şeyh Aleyhisselam Hazretleri, kardeşim Yusuf'un derinse derim. Bugün başına kalkmayacağım. Kalkmıyor. Yaptılarına gitti onlar. Kulüp utaka. Hepiniz özgürsünüz. Dağılın bakalım. Bunlar bunu daha beklemiyor, bu kadar beklemiyorlardı böyle. Peygamber bunlara hiç başlarına kalkmadan, azalamadan, aşağılamadan bunları, Aleyhisselam Hazretleri, hepinize hür özgürsün deyince, birdenbire korku bana coşkuyordu, sevindiler. Baklar ki, Peygamberimizin durumunu anlayamamışlar. Ya Muhammed'i anlayamamışlar. Tabi şimdi onlara bunlar. Oradan Aleyhisselam Hazretleri Safa tepesine gitti, oturdu eteğine. Bunun üzerine halk grup grup toplum olarak koştular Müslüman olmaya kendilerinden. Zorlama yok. Hatta davet bile yok. Yani feth olduğu için yani bir örtülü bir baskı bile yok. Öyle olduğu halde halk kendiliğinden İslam'a koşuyorlar. Müslüman olmak için Mevlam buyurdu. Allah'ın dinine fevç gelecekler. Orada oldu. Hem Allah çok şükür olsun elhamdülillah. Peygamber de bunu gördü Aleyhisselam muhteremler. Derken öğle vakti oldu. O günde Ramazan 20. günü ve gün cuma idi. Öğle vakti oldu. Peygamber Bilal'ı çağırdı. Ya Bilal, çık yukarı bir yere de ezanı oku bakayım, ezanı oku bakayım. O Hazreti Bilal ki Allah bir dediği için çok işkence görmüştü Mekke mükerremede. Çok işkence görmüştü. Köleydi kendisi. Arkası yoktu kendisinin. Çok çil işkence çekmişti. Allah bir dediği için İlk olarak o gün çıktı, hür olarak şimdi yukarı çıktı. Etrafına bakındı. O işkence gördüğü yerlere göz önüne geldi. O gün de hayaline geldi. Bir de gelimiz güne baktı. İslam'ın zaferi, İslam'ın gülü şevketi belki fetholmuş, her İslam'a boyun eğiyorlar. Kabe İslamlaştı, puttan temizlendi Kabe'nin muazzama. O sevinçli Hazreti Bilal ezana başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Mekke sanki sarsılıyor. Hazreti Bilal sanki ezan okuma için yaratılmış. Sesinin yanıklığı, sesinin gürlüğü, her şeyi farklı bir insanmış kendisi. Ezan için yaratılmış. Bir de içinden okuyor ezanı. Gönlü ezanı okunuyor. Allah bilerek inanıyor kendisi buna ama. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Mekke sarsılıyor. Tabii daha önce Mekke'de bulunan muhacir Müslümanlar bunun sevinci ağlamaya başladılar. Allah'ım sana şükür olsun Allah'ım, bugün gördük. Allah diyemiyorlar. Yalnız Hazreti bir ezan okurken bir kadın onun hoşuna gitmedi. Hoşuna gitmedi. Kim o da? Ebu Cehil'in kızı. Bakın ne dedi gizlice kadınlara? Babamın şansı varmış. Daha önce öldü de bugünleri görmedi. O da öyle bu şekilde böyle. O da böyle dedi bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hatta tavaftayken Ebu Süfyan dışından bakıyor peygamberimize. Dışından bakıyormuş. Ebu Süfyan'ın kalbine şey bir kurundu geçiyor. Şeytanı vesile geçiyor Ebu Süfyan'ın kalbinden. Bunlar için tavaftalar. Müslümanlar, sahabeler. Sahabelerin her biri peygamber başta yanıyorlar. Yani peygamber doyamayan sahabeler. Aşık sahabeler. Hepsi kendilerine tavaf vermişler. Ebu Süfyan kalbinden geçiriyor. Ben de Taif'e gideyim. Oradaki müşrik kabirlerden bir ordu hazırlayayım. Buraya geleyim. Bunlara baskın yapayım. Bunlar tavaf namazayken bunlara baskın yapayım. Hepsi öldüreyim ben bunları. Kalbime geçiriyor. Peygamberimiz tavaftan çıktı. Ebu Süfyan'a geldi. Ya Ebu Süfyan, ne düşünüyorsun? Hiç yarışıyor, hiç ağmama bakıyorum bu şekilde. Hiç deme. Kalbinden geçeni yapsan da bir şey yapamazsınız. Allah'ın fethi vakti geldi. Allah'ın takdiri geldi. Bunu bozamazsınız. Kalbini bozma. Ebu Süfyan bir kendine geldi. Sanki dalmış yukarı da kendine geldi. Ya Muhammed. Şu an inandım ki Allah birdir. Hak peygambersin, İslam haktır dedi. İmanı tam güçlerine oturuyor böyle. Hatta bakınız Şam'ın fethinde Yermük Savaşı'nda Hazreti Ömer zamanında bir ara İslam ordusu bozuldu Roma karşısında. Kaçma başladılar. Ebu Süfyan geçti önlerine durun dedi böyle. Önünü kesti onu derler. Gözü çıktı yine geri kaçmadı. Böyle İslam kuvveti kendisine böyle. Yine bir müşrikin biri de Peygamberimiz tavaftayken bir hançer almış, zehirli hançer almış, ihram içine girmiş, hançerini saklamış. Amacı yavaş yavaş Peygamberimize sokulup Peygamberimizi katletmek. Suikast yapmak Peygamberimize. Yavaş yavaş Peygamberimize sokulup uğraşıyor sahibi arasında sızarak. Yaklaştı Peygamberimize arkadan. Peygamber döndü, baktı. Fudala sen misin Fudala? Fudala sen misin? Benim ya Muhammed. Ne için bana sokuluyorsun? Ya Resulallah işte seviyorum seni onun için. Ne var senin koltuğun altında? Onu çıkar bakalım ondan. Çıkar bakalım ondan böylece. Baktı sahabeler bıçak var. O da hemencik o anda imanı kuvvetlendi. İslam'a tekrar edildi muhteremler. Namazdan sonra yine biat devam etti Safa Tepesi'nde. Önce erkekler, sonra hanımlar geldiler biata peygamberimize. Kendileri geliyorlar. İslam'a koşuyorlar. O atmosfer, manevi feyiz, o imanın tadı Hepsine sardı. Hepsi insanla kalpleri ısındı hepsine de. Bir coşku oldu Medine'de, Mekke mükerremede. Yalnız bir de hüzünlenenler vardı burada şimdi Mekke'de. Hüzünlenenler, üzgünler vardı. Kimler? Ensar. Medine yerlileri böyle. Baktı ki Ensar Hazretleri, Medine yerli Müslümanları, Peygamber Mekke'ye geldi. Mekke fetholdu. Halk İslamlaştı. İslam'a koşuyorlar. Burası Peygamber'in doğduğu, büyüdüğü yer. Hepsi burada. Artık Resulullah Medine'ye geri gelmez ki, burada kalır. Yetimim kaldılar bunlar. Yetim kaldılar böyle. Boynları büküldü, çekildiler bir kenaraya, kenarlarında konuşuyorlar. Hepsi hüzünlü, kalpleri yanıyor, gözleri yaşlı, hüzünlüler. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamberimize. Ya Muhammed kardeşim, bak Ensar karşıda böyle düşünüyorlar, hüzünlü, git ona teselli et. Peygamber geldi onlara, eshabım ne düşünüyorsunuz? Ya Resulallah, Allah'a şükür fethi nasip oldu elhamdülillah. Belki İslamlaştı, halk İslam'a koşuyorlar ama sen burada kalırsın ya Resulallah, doğu büyüdüğün yer. Kâbe şerif burası. Artık bize gelmezsin ki, biz ne yapalım dünyayı sensiz ya Resulallah, ne yapalım? Peygamber hayır, hayır estağfurullah. Ben oraya hicret ettim, benim hayat mematım olacak bu sebeple. Teselli etti onları, onu da sevindiler. Mekke'nin fethi önemi şuna kaynaklıyor muhteremler. Diğer bütün Arap yarımadasının müşriklerin, kabilelerin gözü kulağı Mekke'de. Hepsinde böyle. Neden? Mekke'de Kabe Beytullah var. Bilhassa fil olayından sonra Kabe'nin kutsallığı artık orada efsaneleşmiş. Yani fil olayı vardı. Ebrehe, Yemen kralı. Kabe başına Mekke'ye gelirken ordunun başında fil vardı. Fil vardı. Amacı Kabe'yi yıkmak, harap etmekti bu amaçla. Ama daha Kabe'ye yaklaşmadan Rabbim onlara kuş gönderdi. Ebabil kuşları. Ebabil Kur'an-ı Kerim'e geliyor, ebabil kuşları geldi. Her kuşta üç tane taş doğdu kadar. Bir taş kuşunun gagası ağzında, iki taş ilk ayağında taş. Ama özel yaratılan bir taş. Nasıl taş bunlar? Tutunca soğuk. Ama kime dokunsa yakarak baş aşağı delip geçiyor bunlar. Cehennem taşı bunlar böylece. Orada Ebre ordusu Kabe'yi yıkma amacı geldiği için helak oldu hepsi böyle. Kimse sağ kalmadı orada. Bunu görenler, yaşayanlar, o anda hayatta onlara vardı. O anda böyle vardı. Görmeyenler de duymuşlar babalarından. Bunun için bütün müşrik kabilelerin gözü kulağı Mekke'de. Onların inancına göre Mekkelilerin tapındığı putları hak onlara göre. Yahut uzak, kutsal putlar bunlardır. Muhammed'in haşa Allah'a inanmıyorlar bunlar. Ve peygamberlerin, Müslümanların da Mekke'ye giremeyeceği bunlar tahmin ediyorlar bunlar. Baklar ki bunlar İslam ordusu aniden Mekke'ye geldi. Kâbe puttan temizlendi. Putlar kırıldı, yere atıldı putlar. İle olsa kendini kurtarırdı. Kurtaramadı bunlar. Ayak altına kaldı bunların putları. Bunu görünce ne oldu muhtemelen bakınız? Etraf kabile arasında İslam'ın hak din olduğu inancı yayıldı başladı. Kısa zamanda elhamdülillah Arap yarımadası İslamlaştı. Kabe'nin bir özelliği de İslam'ın beş temel ibadeti vardı. Biri hacdır. Ancak orada olur bu da böyle. O da olur. Ayrıca eğer Mekke mükeffet olmasaydı, Araplar İslamlaşmasaydı, İslam orada kalır muhtemelen. Kuzeyi açılamaz, İslam açılamaz. Kuzey tarafı. Elhamdülillah orası İslamlaşınca, bu da bayağı yön değişti. Hayber'den sonra elhamdülillah yukarı yüründü, kadar yüründü ve işgal değil, fethi yapıldı. Fethi yapıldı böylece. Her yerde, İslam'a girdiği yerlerde elhamdülillah Müslümanlar çoğaldılar, çirkin büyüdüler bunlar böylece. Bu fetih, Mekke'nin fethi meselesi İslam tarihinin en başa gelen bir fetihidir bu. İslam merkezi Mekke mükerremedir. Her gün namazda oraya yöneliyoruz muhteremde. Kıblemiz Kabe'dir. Oraya yöneliyoruz her zaman oraya. Kabe nedir? Adı cemaatimiz. Nedir Kabe? Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri cennetten diye indirilir zamanlar Hindistan'ın güneyinde bulunan bir ada vardı Serendip diye. Şu anki adı Sri Lanka. Oraya indirildi. Hava anamızda Cidde indirildi. Cidde aslında asıl adı Cedde. Cedde büyük anne demektir. Adem Aleyhisselam Hazretleri bulunduğu indiği ada gece indi bunlar. Adem babamızın bulunduğu yer çok boldu, bereketli yerdi. Gül, gülistan, aşık ve bebekti, onlara geçiniyordu. Havva anamız tabi gece indi Cidde'ye. Cennette gece yok. Hep anında cennet. Havva anamız korktu, karanlık görünce dünyayı. Derken bahtekiz sabaha karşı denizin üzerinden yuvarlak bir ışık doğuyor dünyaya doğru. İlk defa güneşi üst kenara görüyor böyle. Sevindi. Güneş de yükseldi. Yükseldi ama tabada yanma başladı Kızılderizin kıyısında. Ağaçta gölge yok orada. Yanma başladı orada. Artık alıştı buna da ama acıktı birkaç gün sonra. Aşağı dayanamıyor şimdi. Allah'sın ya Rabbi, Allah'ım beni sen yarattın Allah'ım, rızkımı ver Rabbim. Neyeceğini bilemiyor. Melek geldi kendisine. Ya Havva, denizden balık al. Denizden balık al. Bunları taşlarına koy, çevir bir tarafını. Pişer gel bunu, neysen bunları böyle. Havva anamız kız denize girdi. O zaman tabi dünya doğal dünya. Her gölge, göller, ırmaklar balık dolu. Bol, bol mu bol böyle. Doğal bir dünya. Tuttu eline bir balık. Getir. Oranın taşları saç gibi kızgınlaştı öyle vaktinde. Balığın bir tarafını taşa koydu, pişti. Öbürden çevirdi, pişirdi, onu yemeye başladı. Adem babamızın tevbesi kabul olduktan sonra Adem babam artık gözünü açtı elhamdülillah. Şöyle getirmeye başladı. Canı sıkı Adem babamızın. Allah'ım, yalnızım dünyada, eşi yok yanında. Allah'ım nereye gideyim, canım sıkabilirim Allah'ıma, ne yapayım? Buyur ki Rabbim, ya Adem, benim bir beyti şerifim var, beytim var. Onun adı Beytül Mamur. Onu ziyarete gitti. Adem babamız Hindistan'da yayan, Mekke'ye, o zaman Mekke'de şehir yok, Kâbe'nin bulunduğu yere geldi, Mekke'ye geldi. Yolda bazen mola verdi, oturdu, onlara zamanında hep şehir, büyük şehir olarak verecek. Bazen az dinlendi, olay küçük kasaba olurlar böyle oraları. Mekke'ye mükerremeye geldi, boş arazi. Kâbe'nin bulunduğu yerde Beytül Mamur var, inciden yapılmış. Onu tavaf etti beraber, tavaf etti. Tavaf ederken gönlü rahatladı, bir feyiz aldı. Huzur buldu orada. Doğuya doğru gitti, Arafat'a gitti doğu edince. Baktı bir küçük bir tepe. Adı Cebel Rahme günümüzde, tepeye çıktı. Baktı oradan, uzaktan Hazreti Havva eşini gördü. Tabii çok sevindi, çok sevindi. Onu da yürüdü. Müzdelife'de yere geldiler. Arafat, Arefe bildi, tanıdı anlamına geliyor. Havva'yı tanıdı oradan, Havva onu tanıdı. Müzdelife'de izdilaf, İçtima, bir araya gelme anlamına geliyor. Bir araya geldiler, buluşuyorlar. Sonra Nuh tufanında o Beyt-i Mamur kaldırıldı dünyada. Kaldırıldı oradan. İbrahim Aleyhisselam Hazreti Mevlam onu yaptırdı Kabe'ye muazzabeyi. Elhamdülillah günümüzde külümüzdür muhtemelen. Dönüyoruz orada. Şimdi Müslümanların tabii amacı ne olacak muhteremler? Yalnız geçmişi hatırlamak da bizim için yeterli değil muhteremler. Mesela geçmişte insanlar efendim şunları yemişler, şu suyu içmişler, şöyle yatma uyumuşlar. Buna konuşmak bizim karnımızı doyurmaz muhteremler. Doyurmaz bunlar karnımızı böyle. Ne gerekiyor? Bizim de elhamdülillah öyle fetihlere katılmamız gerekiyor. Nasıl fethederiz? En kolay fethi, gönüllerin fethi, gönül fethi muhtemelen. Ne yapalım? İnsanın gönüllerini fethetmeye çalışalım, İslam'ı ısındıralım muhtemelen. Yani din, benim dinim değil hepimiz öyle. Din benim dinim. Yine sahip çıkalım muhteremler. Mesela evimize, özellikle evimizin dışını yine boyatmışsak, bir şey gelse de orasını çalmasa, kızısa, nasıl kızarız? Yeni bir araba almışız, önünü çekmişiz. Şunu biri gelip de arabayı çizerse bir çiviyle, içimi giderine kızarız muhteremler. Demek ki malımıza zarar gelince ya da yine bir elbise giymişiz, temiz giyinmişiz, yağışlı bir havada bir araba geçiyor, hızlı araba geçiyor. Orada su birikintisi var, üzerimize çamur sıçradı. Kızar muhtemelen bakınız. Yani evimize, arabamıza, elbisemize, bedenimize bir zarar gelince bir tepki olur bize, tepki oluşur. Kızar iş olmasa böylece. Peki ama dine zarar gelince ne yapmamız gerekiyor? Eğer dine gelen zararda da işimizden en azından bir tepki gelmiyorsa, ki buna İslam'da kalben buğz deniyor buna. Kalben ona bir kızma, tepki buğz deniyor buna. Bunu yapmazsak imanın en zayıfı da bizde Allah korusun yok anlamına gelir muhtemelen efendim. Bakınız Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a peygamber muhteremler. Allah aşkına bak muhteremler. Yani çocukluğu yetim geçti böyle. Babasını görmedi. Annesini kaybetti. Dedesini kaybetti. Amca yengelinde büyüdü. Peygamber oldu ama sürekli baskı altında, hakarette, sahabeleri eziliyor göz önünde. Medine'ye geldiler ama sürekli savaşlar, fetihler. Yani zamanla yarıştı. Zaman yarıştı. 10 senede Medine'de, 10 senede zamanla yarıştı derler. O çöl doğasında, kızgın çöllerde, aşırı sıcak, sıcak sular içiyorlar yollarda. İslam en çabuk derler. O sahabeler, muhacir yollar böyle. Beyni barkını bıraktı, her şeyini bıraktı böyle. Hatta kadının biri, Mekke'nin Müslüman kadının biri de ne yaptı kadıncağız? Yine çocuk doğurmuş. Müslüman kadın ama. Baktı ki Resulullah Mekke'ye gitti. Peygambersiz ben Mekke'yi ne yapayım dedi. Çürünü yanına götüremeyecek çölde. Son defa çürünü emzirdi. Çürünü sonra bir öptü. Baktı gitti Mekke'ye muhtemelen. Yani hicret kuali ya muhtemelen. Biz şimdi elhamdülillah o güne bakarak çok çok rahatız muhtemelen. Altımızda güzel arabalar, evlerimiz konforlu, kanepelerimiz lüks, her şey yanımızda. Ama İslam'a karşı çok bir tepkisizlik İslam'a karşı yapar. Bunun için mutlaka bu fetihlerin devamı geliyor. Bakınız sahabeler, Allah hepsine razı olsun, Peygamberimizi o kadar sevdikleri halde, Medine'ye kadar sevgili halde ne yaptı bunlar? Medine kalmadı bunlar. İslam'ı duyurmak için, insanları kurtarmak için cehennem azabından dağıldı bunlar. Mesela örnek Eyüp Hazretleri, Ebu Eyüp Hazretleri bakınız. Yaşlıyken, hastayken kendisi dev üzerine İstanbul'a geldi. Yani savaşmaya gücü yok. Ama orada bulundu. Onu taşıyor kendisi. İşte adı cemaatimiz, yani fetihler yalnız almak yetmez. Bizim de fetih yapmamız gerekir. En kolayı nedir? Gönülleri fethetmek. Yani herkes kardeşini, arkadaşını, iş arkadaşını, yeğenlerini, komşusunu yapmamız gerekiyor. İslam için ısındırmak çalışmamız gerekiyor. Gereğinde onlara çay ısmarladım, yemek ısmarladım muhtemelen, yardım edelim onlara. Onlara güler yüz gösterelim ama İslam'a çalışalım muhtemelen. İslam'a çalışalım. Çünkü Allah Teala bize şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İn tensurullâhe yensurküm. İn tensurullâhe. Eğer sizler Allah'ın dinine yardım ederseniz, in şart işimde, şart burada. Allah burada şart koşuyor. Eğer sizler Allah'ın dinine yardım ederseniz, yensurüküm, Allah size yardım eder muhtemelen böylece. Hem oturduğumuz yerden, işte Mehdi'ye gelip bizi kurtarsın Mehdi bizi. Böyle yağma yok muhtemelen böyle. Böyle yağma yok muhtemelen böyle. Çalışmamız gerekiyor. Allah Teala inşallah gönderimizi İslam'ı atsın muhtemelen böyle. Allah bir İslam'ı sevdirsin. Kur'an-ı Kerim'i sevdirsin muhtemelen böyle. Çoğuşum Allah inşallah İslam mücadı yapsın muhtemelen böyle. Allah bize inşallah aşkı şevki versin de İslam'ı çalışalım. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala Fatiha.